เรื่องพุทธศาสนากับคนเฒ่าคนแก่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาในวันนี้อยากจะกล่าวโดยหัวข้อว่าพุทธศาสนากับคนแก่คนเฒ่า ข้อภัยทำไมจึงต้องเจาะจงพูดแต่ในเรื่องของคนแก่คนเฒ่าโดยเล่าในเมื่อว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันอันหนึ่งของชาติเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนทั้งชาติเคารพนับถือแต่วันนี้อยากจะเจาะจงลงไปเฉพาะเรื่องของคนแก่กับพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้มองกันให้เห็นหลายแง่หลายมุมหลายเหลี่ยมหลายคู่ตลอดเวลาที่อาตมาได้เที่ยวจาริกไปแสดงธรรมในที่ต่างๆถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เพืองโตเดียวนี่ก็ไม่ได้หยุดได้ย้อนจนรับไม่หวาดไม่ไหวปีนี้ก่อนที่จะโบกมืออำลาไปสู่ปีใหม่2536ดูการเดินทางสำหรับการไปแสดงธรรมในปีนี้มันตกเข้าไป 140,000 กว่ากิโลเมตรนี่คือระยะแห่งการเดินทางไปนู่นนิดไปนี่หน่อยจังหวัดนู่นอำเภอนี่บ้านนั่นเมืองนี่ถ้าเอามาต่อกันรวมกันแล้วจะได้ไป 140,000 กว่ากิโลไม่ใช่เบาเลยทีเดียวถ้าเป็นสมัยโบราณก่อแหมเราได้ทำหน้าที่พุทธบุตรรักษาพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยปริกิตตนะเผยแผ่รี่ไรโปรยปลายหลักธรรมลงสู่โลกกว้างอันเต็มไปด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยทีเดียวปีเดียวตักเข้าไป 140,000 กว่ากิโลถ้าเป็นสมัยโบราณก็คงเดินกันทั้งชาติกว่าจะถึง 140,000 กิโลนี่สมัยยังไม่มีรถใหม่มีเรือนี่นับเฉพาะรถยนต์นะเครื่องบินไม่ได้นับก็เป็นอันว่าประสบการณ์ 140,000 กว่ากิโลที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆไปอบรมสมาธิภาวนาไปปาฐกถาถ้าไม่มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าส่วนมากนั้นจะมีคนแก่คนเฒ่ามากกว่าที่สนใจถ้าจะเปรียบเราเป็นแพทย์เป็นหมอธรรมะของพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนยูกเหมือนยาคนไข้ก็คือคนที่มีความเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะคือถ้าคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไปหายูกหายา ทีนี้บางทีก็เป็นยาบำรุงยารักษาอะไรต่างๆนี่ก็ต้องจัดว่าเป็นประเภทยาอีกเหมือนกันจะเห็นได้ชัดถ้าเปรียบวัดวาอารามเป็นโรงพยาบาลถ้าเปรียบวัดวาอารามเป็นโรงพยาบาลคนที่เขามาสู่โรงพยาบาลก็คือคนเจ็บคนป่วยคนไข้ก็จะเห็นแต่คนแก่คนเฒ่าเนี่ยเข้ามาวัดมาวามากเรียกว่ามาสู่โรงพยาบาลมากแสดงว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าคนหนุ่มคนสาวหรืออย่างไรนี่อันนี้เป็นอันหนึ่งเป็นข้อสังเกตที่จะนำมากล่าวเวลาจัดบวชเนคขมจารีเนคขมจารินีชีพามที่ใดก็ตามจากเนื้อจดใต้ที่ริมนไปแสดงธรรมไปอบรมก็จะเห็นแต่คนแก่ในจำนวนคนแก่นี่ก็มีคนแก่ผู้หญิงคุณยายคุณย่าคุณยายแม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่อุ้ยพ่ออุ้ยโดยเฉพาะแม่ใหญ่นั่นแหละเยอะที่สุดเลยเคยคุณยายส่วนคุณตาเท่าผู้ชายไม่ค่อยจะมีจำนวนน้อยจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดจึงอาตมาจึงบอกว่าอยากจะพูดในเรื่องพุทธศาสนากับคนแก่เกี่ยวดองคล้องญาติมันผูกพันกันอย่างไรส่วนคนหนุ่มคนสาวมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนอกจากนั้นก็คนวัยกลางคนนี่ก็น้อยอีกเหมือนกันแต่ก็มีมากกว่าคนหนุ่มคนสาวนี่เข้ามาเกี่ยวดองคล้องกันที่หันไปดูวัดวาอารามไปดูวัดวาอารามก็มีแต่พระผู้เฒ่ามากกว่าตามบ้านนอกของนาชนบทห่างไกลพระหนุ่มๆที่จะมีอุดมการณ์มีความรักมีความเทิดทูนบูชาพระศาสนามุ่งหน้าศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมณวันจะลดน้อยร่อยรอลงไปทุกทีส่วนมากก็ไปมีอยู่ในเมืองใหญ่ๆสำนักเรียนใหญ่ๆเรียนปริยัติธรรมต้องมีการเรียนทางฝ่ายโลกด้วยก็จะมีนักเรียนพระหนุ่มเนน้อยเยอะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นมีความศรัทธาต่อพระศาสนามีมากด้วยปริมาณแต่คุณภาพก็น้อยมากเลยไม่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจขึ้นมาทำให้คิดว่าศาสนาของเรามันเหมาะสำหรับคนแก่คนเฒ่าอย่างนั้นหรือหลวงพ่อหลวงตาอยู่ตามวัดตามวาทั้งหลายนี่ก็ส่วนมากก็แก่เฒ่าจนหมดเรี่ยวหมดแรงซะแล้วจะมาศึกษาพระธรรมวินัยจะมาประพฤติปฏิบัติก็ยากเย็นวนมาแล้วความรู้สึกจะประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้ก้าวหน้าทางจิตเพื่อพิชิตกิเลสตัณหาให้มันมีสติสัมปชัญญะลุกโพล่งขึ้นมาก็หายากอีกยิ่งยากเข้าไปอีกอยู่ไปกินไปวันพอได้กราบได้ไหว้กันอันนี้มีมากแล้วเราจะไปว่าใครก็ไม่ได้จะไปโทษใครก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอยากจะพูดว่ามันเป็นธรรมชาติฟังให้ดีเป็นธรรมชาติศาสนาก็เกิดมาโดยธรรมชาติไม่ว่าศาสนาใดๆไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เป็นซิกเป็นอะไรต่างๆศาสนาต่างๆเขาเกิดมาโดยธรรมชาติมันมีธรรมชาติอันหนึ่งบีบคั้นกดดันให้จำเป็นต้องมีศาสนาช่วยฟังให้ดีนะอะไรคือธรรมชาติท่านคงจะรู้เองคือสิ่งที่มันมีอยู่เองเป็นอยู่เองและมีกฎของมันอยู่ในตัวทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมนิยามบางทีเรียกว่านิยามตาธรรมนิยามตาธรรมติทิตาธรรมชาติอันนี้มีอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้เป็นกฎเกณฑ์ของมันมีอยู่มนุษย์มันจำเป็นต้องมีศาสนาและศาสนาจำเป็นต้องเกิดมีมาโดยธรรมชาติไม่มีใครไปแต่งตั้งมันดอกทีนี้เมื่อมันมีโดยธรรมชาติ ตัวศาสนาที่มีโดยธรรมชาติมันก็เหมาะกับผู้คนตามธรรมชาติของศาสนานั้นนั่นบางศาสนาก็เหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งโดยธรรมชาติธาตุแท้สันดานของจิตของใจมันเหมาะสมกับหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนานั้นนั่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นธรรมชาติของคนที่เกิดมานานก็แก่เฒ่าแล้วมันก็เหมาะสมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันจะเหมาะสมมากสำหรับจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างเลี่ยงไม่ได้เชื่อฟังให้ดีตอนหนุ่มตอนสาวมันก็มีธรรมชาติที่รุนแรงอีกอันหนึ่งของหนุ่มของสาวผลักดันให้กระโดดโลดเต้นสนุกสนานสวนเซเฮฮาศาสนาที่เหมาะกับหนุ่มกับสาวมันก็เกิดมีมาขึ้นคือศาสนาที่มาพร้อมกับวัตถุมาพร้อมกับรีวอร์ดมาพร้อมกับรางวัลถ้ามีรางวัลที่จะให้มีสิ่งล่อใจให้ได้รับเขาก็ชื่นชมยินดีเพราะจะได้สิ่งเหล่านั้นไปแลกอีกอันหนึ่งไปแลกเอากามารมณ์นั่นแหละพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมศาสนาไหนมีเงินมีทองให้ศาสนาไหนมีการบังคับนี่ถ้าบังคับขึ้นมาแล้วก็มันก็มีหมดทุกวัยทุกยี่ห้อเพราะพื้นฐานของการบังคับนั้นมันขู่ไว้ด้วยความกลัวจะต้องถูกลงโทษโดยอำนาจที่เนื้อกว่าก็พากันกลัวก็ต้องไปนับไปถือที่นี่พุทธศาสนาจะเป็นศาสนาที่เรียกว่าปราศจากการบังคับนอกจากปราศจากการบังคับแล้วยังเสนอด้วยปัญญาเอาปัญญาชูให้เห็นเสนอด้วยปัญญาคนที่มีปัญญาไม่มีทางไปแล้วเห็นได้ด้วยปัญญาจึงจะข้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาปัญญาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาคนเหล่านั้นจะต้องจบด็อกเตอร์ปริญญาไม่ใช่แต่เป็นปัญญาโดยธรรมชาติที่มีสิ่งหนึ่งสอนให้รู้คือธรรมชาตินั่นแหละพูดง่ายก็คือความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ซ้อนตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงตอนแก่ตอนเฒ่าเห็นชัดเจนว่าชีวิตมันเป็นทุกข์มันก็อยากจะออกจากทุกข์ในที่สุดก็หันรีหันขวางไปเห็นสิ่งหนึ่งที่ประกาศว่าจะทำให้ความทุกข์สิ้นไปได้อันโตทุกขสะอันตะกิริยายะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ทุกข์ไปไม่ถึงอีตรงนี้เองมันก็เลยกลับมาคนแก่คนเฒ่าผ่านความทุกข์มามากกว่าคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มคนสาวมีความทุกข์แต่ไม่รู้จักความทุกข์เพราะมันมีพลังรุนแรงของกิเลสตัณหาความทุกข์มันก็มีอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่เห็นสิ่งที่เขาทะเยอทะยานร่านหิวกระหายอยากนั่นก็เป็นทุกข์เต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิชันนะทุกข์ทุกข์ที่ปิดบังซ่อนเร้นเขาไม่เห็นมันปิดไม่ไหวนานๆเข้ามันแก่มันเฒ่ามันก็เลยเกิดอปฏิชันนะขึ้นมาเป็นทุกข์ที่เปิดเผยในจิตในใจมันจะต้องเห็นได้ด้วยปัญญาด็อกเตอร์ปริญญาทั้งหลายมหาปริญญาแม้จะแปดประโยคกับประโยคก็ยังไม่แน่ว่าจะมีปัญญาที่จะเห็นทุกข์ชนิดนี้มันก็ยังต้องซึกออกไปดีไม่ดีบวชมาเป็นมหาแล้วก็ซึกออกไปถือศาสนาอื่นที่เขามีรางวัลมีอะไรให้อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ได้พูดกันถึงพุทธศาสนากับคนแก่คนเฒ่าพวกฝรั่งพวกลูกศิษย์ฝรั่งที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยให้มีคำถามคล้ายๆกันฝรั่งที่มาจากอเมริกาจากเยอรมันจากออสเตรเลียซึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนานๆเข้าเขาจะมักจะถามว่าทำไมจึงมีแต่คนแก่บางทีอาตมาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆพอฝรั่งเข้าไปด้วยมาไปนั่งอยู่เขาก็สังเกตบอกว่าทำไมเมื่อกลับมาแล้วก็ถามว่าทำไมจึงมีแต่ผู้เฒ่าทำไมจึงมีแต่ผู้หญิงมาฟังธรรมอาตมาเขาบอกว่าถ้าไปอยู่ที่อเมริกาหรือไปอยู่ที่ออสเตรเลียที่เยอรมันถ้าพุทธศาสนาเข้าไปที่นั่นมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันเนี่ยคือจะมีผู้หญิงแล้วก็คนแก่ผู้หญิงคนหนุ่มผู้หญิงคนกลางคนผู้หญิงเนี่ยส่วนมากที่จะเข้ามา ฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญตักบาตรนี่ถ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นพระภิกษุสามเณรได้แล้วก็ผู้หญิงนี่แหละจะเต็มวัดเต็มวาไปหมดแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายมันจะทำให้ผู้ชายเข้ามามั่วอยู่ในวัดอีกแหละก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงน่าเห็นใจผู้เฒ่าน่าเห็นใจผู้จริงให้อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าหากวัดวาอารามหรือที่ใดก็ตามที่เป็นพุทธศาสนาไม่มีผู้เฒ่าเข้าวัดไม่มีผู้หญิงก็ไปเกี่ยวข้องในการทำบุญสุนทรทานในการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่จะเป็นเรื่องแปลกและนี่จะเป็นเครื่องบ่งชี้บอกชัดว่าพุทธศาสนาเสื่อมคลายลงแล้วแน่นอนตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ยังไม่สนใจฉะไหนคนหนุ่มคนสาวเขาจะมาสนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มุ่งไปขจัดปัญหาของชีวิตปัญหาชีวิตที่แท้จริงคือความทุกข์ในจิตในใจนะแต่คนส่วนมากกำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเอาสิ่งที่มาบำรุงบำเรอทางร่างกายทางวัตถุเนื้อหนังทางกิเลสตัณหาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ตั้งแต่การแสวงหาเป็นทุกข์ตั้งแต่ได้มาเป็นทุกข์ตั้งแต่การบริโภคใช้ซ้อยเป็นทุกข์ในขณะที่มีอยู่เฝ้าหวงแหนกลัวเขาจะยื้อใจแย่งเป็นทุกข์ในขณะที่มันหมดสิ้นไปมันเป็นทุกข์คือตลอดแต่เขามองไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้มันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ใจถ้าเขารู้จักว่าความทุกข์ที่แท้จริงแล้วมันเปิดเผยอยู่ตลอดเขาก็จะรีบไปแก้ไขปัญหาอันนี้นี่เขาไม่รู้จักมันทุกข์ปิดบังไปหมดเลยมันถูกปิดบังไปหมดความจริงมันเปิดเผยแต่มันก็ปิดบังต้องอาศัยประสบการณ์ความทุกข์นั่นแหละสั่งซ้อนในจิตในใจนานๆเข้าคนเหล่านั้นก็จะเห็นว่าความทุกข์นี้น่าเบื่อหน่ายทำยังไงจะหลุดจะพ้นไปจากปัญหาของชีวิตนี้อันนี้สิมันจึงหันหน้าไปหาสิ่งที่จะทำให้ออกไปเสียดายจากความทุกข์จากปัญหาทางปวงทีนี้ถ้าคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนกลางคนเนี่ยเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาหันหน้าสู่การประพฤติปฏิบัติขึ้นก็แสดงว่าบุคคลนั้นเริ่มมีปัญญาและมีศรัทธาผลักดันนำหน้าไปแล้วก็มีปัญญาประคับประคองโอ้ได้มาก็ดีใจเนาะเสียไปก็โศกเศร้าเนาะเราจะต้องหัวเราะอยู่อย่างนี้จะต้องร้องไห้อยู่อย่างนี้หรือทำยังไงเนี่ยมันบีบมันคั้นถ้าเริ่มมีความสนใจสังเกตดูบางคนมีความทุกข์มากๆนั่นแหละจึงอยากจะเข้าวัดเข้าวาหาทางออกจากความทุกข์ด้วยสิ่งอื่นมันก็ทำไม่ได้ทำไปจนหมดแล้วหมดทางจะไปก็หันมาเข้าวัดเข้าวาเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ต้องจัดการกับเรื่องของความทุกข์ด้วยตัวเองด้วยสติปัญญาไม่ได้หวังพึ่งพาเทวดาฟ้าดินพระจงพระเจ้ายี่ห้อไหนเลยมันก็เลยเหมาะสมสำหรับคนที่มีความทุกข์มากๆเก่งจะหันหน้าเข้าสู่พุทธศาสนาทีนี้ธรรมชาติของศาสนาทุกๆศาสนานั้นมันก็เกิดมาเองโดยธรรมชาติก็โดยความทุกข์นี่แหละแต่ก็เรียกว่าความกลัวความกลัวบีบคั้นกลัวนั่นเนี่ยคือความทุกข์อยู่ในตัวมันในขณะที่กลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวตายก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลัวอะไรก็ตามมันคือความทุกข์ทีนี้ถ้าฉลาดลึกกว่าไปกว่ากลัวทุกข์ไม่ใช่กลัวภัยจากแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรต่างๆแต่กลัวทุกสิ่งเหล่านั้นมันจะมีหรือไม่มีเรามันทุกข์อยู่ในใจเพราะความยึดมั่นทั้งมันอะไรต่างๆทำยังไงจึงเอาชนะทุกข์นี่เนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แผ่นดินจะไว้ภูเขาไฟจะระเบิดอยู่ในธรรมชาติอันพันพวนวิจิตรการแปรปรวนอย่างไรไม่เป็นทุกข์มันก็หมดปัญหาที่ธรรมชาติที่เราพูดถึงนี่ของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์มันจำเป็นต้องมีศาสนามนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาก็มาเจอปัญหาเกิดมาเจอปัญหาเกิดความหวาดกลัวฟ้าร้องทีฟ้าผ่าทีพายุกำนำมาทีแผ่นดินไหวทีภูเขาไฟระเบิดก็มาทีตายกัน มนุษย์หวาดกลัวมากเมื่อหวาดกลัวก็หาที่พึ่งเมื่อหาไม่ได้ไม่มีสติปัญญาพอในสมัยนั้นมันก็สรุปเอาเองเนี่ยสรุปเอาเองโดยเข้าใจว่าเบื้องหลังปรากฏการเหล่านี้จะต้องมีผู้บันดาลให้มันเป็นมีผู้ทำให้มันเกิดขึ้นในที่สุดเขาก็สรุปเองว่าผู้ยิ่งใหญ่มหาอำนาจที่ทำให้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมพายุถล่มคือพระผู้เป็นเจ้านั่นพระผู้เป็นเจ้านั้นก็ไม่เคยเห็นก็คิดวาดภาพเอาเอง makes by imagination คืออ่านวาดมโนภาพกันมาในที่สุดคือคิดสรุปเองว่าเหมือนผู้ใหญ่จะทำอะไรแก่เด็กตัวเล็กๆก็ได้นั่นแหละทำอย่างไรปัญหานี้จะเกิดขึ้นก็หันหน้ามาสยบยอม ยอมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ประจบประแจงยอมอ่อนราบคาบแก้วจะทำอะไรก็ทำก็ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอำนาจบันดาลให้ฟ้าร้องให้ฝนตกให้แดดออกให้ภูเขาไฟระเบิดให้น้ำท่วมแผ่นดินไว้พายุต่างๆก็คือการเส้นสวงบวงบนอ่อนราบคาบแก้วคิดเอาเองอีกเหมือนกันจะได้เหตุการณ์นั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าเกิดขึ้นอุปาทิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรอเวลาเหตุปัจจัยมาพร้อมก็เกิดขึ้นใหม่อีกตั้งอยู่อีกดับไปอีกเมื่อมันดับไปก็นึกว่าถูกอกถูกใจของผู้ที่มีอำนาจคือพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดมันก็เกิดระบบศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างศาสนาดั้งเดิมในอินเดียศาสนาพราหมณ์มีพระเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายสร้างขึ้นมาแล้วก็มีผู้คุ้มครองเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็บอกว่ามีผู้ทำให้แผ่นดินไหวตายกันไปพวกที่ยังไม่ตายก็ถือว่ามีผู้คุ้มครองไว้ไม่ให้ตาย พวกที่ตายมันก็คือแต่ว่าผู้ทำลายผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายสร้างขึ้นมาคุ้มครองไว้ทำลายไปมันก็เป็นกฎของธรรมชาติที่ภาษาพระธรรมว่าอุปาทิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป the three characteristics of existence คือสภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้หรือเรียกอีกอันนึงว่าไตรลักษณ์ที่นี่เขาไม่รู้ถึงขนาดนี้เขาก็ต้องยอมสรุปเลยในที่สุดก็เกิดมาเป็นรูปแบบศาสนาสำเร็จรูปคือศาสนาที่มีพระเจ้าเรียกว่าตรีมูรติพระเจ้าสามองค์อันเป็นรากเง่าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่พระพรหมพระอีสวนนาลายขึ้นมาอย่างนี้รวมกันเข้าเป็นสามอันตรีมูรติคืออันนี้จังทุกครั้งอนัตตาถ้าพูดเป็นภาษาพุทธศาสนาอย่างนี้ศาสนานี้มันก็เกิดขึ้นมาเพื่อขจัดความกลัวคือจะรอคำตอบว่าฟ้าผ่านี่มันมาจากไหนใครเป็นผู้ทำรอไม่ได้แล้วมันฝ่าพาอยู่เรื่อยฝนตกฟ้าร้องเอาอยู่เรื่อยอ้าวพายุมาใครหนอเป็นคนทำให้พายุเกิดขึ้นรอไม่ไหวรอคำตอบนี่ไม่ไหวใครจะตอบที่นี่ก็ต้องรีบตอบเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติสรุปเลยพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลังทำให้สิ่งเหล่านี้จะต้องยอมจะต้องสยบจะต้องบูชาท่านจึงมีผู้ตั้งทฤษฎีบูชาขึ้นมาเรียกว่ามหายันข้าช้างบูชาข้าม้าบูชาข้าคนบูชาสารพัดอาศัยที่ผู้ที่มีอำนาจกว่าหมู่ก็เอาคนอื่นมาฆ่าบูชาเพื่อตนเองอยู่รอดนี่คือระบบธรรมชาติคือความกลัวนั่นนะทำให้เกิดศาสนาขึ้นมาเขาก็เลยเข้าไปถือเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาขึ้นมาอันนี้คนหนุ่มก็กลัวคนแก่ก็กลัวใครก็กลัวเท่าคนที่ฉลาดจัดปรุงแต่งให้มันสำเร็จรูปเป็นศาสนาระบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าศาสนาผีก็ได้ศาสนาพระเจ้าก็ได้อยู่ดิที่นี่นี่คือศาสนาละศาสนาระดับหนึ่งต่อมาถึงพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกท่านก็ได้มาพิจารณาได้มาประสบพบผ่านกับสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันแต่ว่าสติปัญญาลึกมากแหลมคมมากยังไม่ยอมรับว่าใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ดลบันดาลสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาความกลัวต่อสิ่งเหล่านี้กับ ย้อนคืนมารู้จักความกลัวมีสติมีปัญญามาว่าใครหนอเป็นผู้กลัวไอ้ความกลัวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันกลัวอะไรกลัวตายตายเกิดมาจากไหนก็ถามย้อนมาเกิดมาจากความเกิดถ้ามีเกิดต้องมีตายเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายเอ๊ภัยที่แท้จริงที่น่ากลัวมันคือความทุกข์ไม่ใช่ไปกลัวภัยฟ้าร้องฝนตกพายุกระหน่ำแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสิ่งเหล่านั้นไม่น่าจะกลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวที่ตัวผู้กลัวคือความทุกข์คือความทุกข์ความรู้สึกกลัวตัวความทุกข์เนี่ยน่ากลัวกว่าทำยังไงจะจัดการกับผู้ที่มีความรู้สึกว่ากลัวซึ่งมันแฝงอยู่ในจิตในใจของเราถ้าก็ค้นมันต่อไปก็เกิดเห็นเหตุเห็นปัจจัยอิทัปปัจจยตาขึ้นมาปฏิจจสมุปปนธรรมขึ้นมาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาเพราะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงก่อให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นนามรูปเป็นสลายตนะเป็นผัสสะตัณหาอุปาทานไม่มีเวลาอธิบายในเรื่องนี้ให้ละเอียดขอบอกรวบรัดสรุปว่าเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังมันเป็นธรรมชาติแท้ๆท่านจึงเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้บอกว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาธรรมติทิตาธรรมนิยมตาเราตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมมันก็มีอย่างนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่อย่างนี้และจะแก้ไขมันเนี่ยก็ต้องกลับคืนมาผู้ที่เป็นเจ้าของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตรงนี้จะต้องมีปัญญาละเอียดอ่อนพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าพระจงพระเจ้าที่ไหนจะดลบันดาลให้ความทุกข์ของตนเองทำให้เองไม่มีใครทำให้อีกด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายมันมาประจวบเหมาะกันก็เกิดขึ้นที่นี่ท่านก็เลยได้ย้อนกลับมาจัดการกับความทุกข์โดยอาศัยสติปัญญาให้มันเห็นจริงเห็นอย่างให้ถึงความทุกข์ทุกข์จริงๆมันเป็นอย่างไรทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เก้ไม่ใช่ทุกข์ปลอมแต่มันเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เทียมเหมือนเขาทำฝนทงฝนเทียมจึงเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงก็เป็นความจริงแท้แน่นอนที่ประเสริฐแท้ประเสริฐคือมันจริงที่สุดไม่ใช่ทุกเกทุกเทียมทีนี้ก็สืบค้นลงไปถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลแยกแยะของมันออกมาให้ตลอดสายวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดให้เป็นประจักษ์ตังว่าทำไมมันจึงเกิดทุกข์ทุกข์จริงๆมันอยู่ตรงไหนเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปเห็นความจริงตัวที่มันให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจจังหรือพูดสั้นๆว่าสมุทัยเหตุให้มันเกิดทุกข์ก็เป็นของจริงอีกถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันทุกข์คือตัณหากามตัณหาอยากได้หนุนอยากได้นี่อยากได้ผัวอยากได้เมียอยากได้รูปได้เสียงได้กินได้รสในขณะอยากมันก็บีบคั้นทุกข์อยู่แล้วทะเยอทะยานดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาฆ่ากันแกงกันทุกข์ขึ้นมาได้มาแล้วมันก็ทุกข์ไงหลังจากนั้นความอยากอีกชนิดหนึ่งอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จากอยากได้มาก็อยากมีอยากเป็นทุกข์อีกต่อมาก็อยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ขาดทุนอยากได้กำอยากได้อะไรเยอะๆอยากไม่ให้คนโน้นดีอยากไม่ให้คนนั้นมาเกลียดมาชมไอตัวอยากไม่นั่นเรียกว่าวิภาวะทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ทั้งทางบวกทั้งทางลบแต่ก็เห็นอีกในประจักษ์แก่งต้องละตัวนี้ซะก่อนหลังจากนั้นก็มาสรุปอีกทีหนึ่งว่าตัวที่มันทุกข์จริงๆไอ้ตัวอยากทั้งหลายที่มันทุกข์จริงๆคือความยึดอยากไม่พอเข้าไปยึดภาษาพันธ์เรียกว่าอุปาทานปัจจุปันธานขันธาทุกขาความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ความเข้าไปจิตนะเข้าไปไม่แต่ตัวคนเข้าไปแบกเข้าไปถือลูกชาวบ้านตายวันละ100คนจิตเราไม่เข้าไปแบกไปกอบไปรัดว่าเป็นลูกเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราเลี้ยงมาตายไปเป็นแสนคนก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอลูกเราล้านเราตายคนเดียวร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าเพราะเรามีอุปทานอุปะแปลว่าเข้าไปอาทานาเข้าไปถือเอาเข้าไปถือเอาจิตใจเข้าไปถือเอาคนโบราณภาคอีสานพูด อัศจรรย์เจโอโอท้องสมาแตกเลยเนาะบักกัดโป้บักเผาสมาหมันกลัวโอเด โอทองหมายถึงว่าขันทองคำทางอีสานเรียกว่าโอโอนั่นแปลว่าขันตักน้ำโอทองก็คือขันทองคำทำไมมันจึงแตกอัศจรรย์ใจกับโป้บักเผากับลามะพร้าวสมาหมันกลัวโอทำไมมันจึงมั่นคงแน่นเหนียวไม่แตกเป็นปริศนาหมายความว่าสิ่งที่เรารักเหมือนทองคำลูกเราล้านเราหัวเราเมียเราตายไปมันแตกง่ายมันเปราะง่ายอะไรมากระทบกระเทือนของที่เรารักนะมันจะแตกหรือมันแตกไปแล้วมันไปทุกข์เทนี้กะลามะพร้าวทำไมมันมั่นคงหมายว่าสิ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นว่ามันมีค่าในจิตในใจมันจะแตกมันจะทำลายไปกี่หมื่นกี่พันใบแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ลูกชาวบ้านล้านชาวเมืองผัวเขาเมียใครตายไปเราก็ไม่เป็นทุกข์ทุกจริงๆมันอยู่ที่อุปทานอุปทานก็มันยึดมาถือในตัวตนของตนตัวเราของเราเราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้ตายเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้มีเราเป็นผู้เป็นสารพัดอย่างมันอยู่ตรงนี้เหนี่ยเหตุนั้นมันเกิดทุกข์ในนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ไอ้ความดับทุกข์ไม่ตั้งอยู่ได้มันก็มีบางวันจิตโปร่งโล่งเบาสบายเกลี้ยงเกาลืมเข้าไปยึดลืมเข้าไปถือลืมเข้าไปแบกเฉยๆในช่วงนั้นไม่มีความทุกข์แต่เราไม่เอาจิตเอาสติสัมปชัญญะกลับคืนมาดูภาวะเช่นนั้นถ้าเรียกว่านิโรธนิโรธทุกขะนิโรธังอริยสัจจังความจริงอันแท้อันประเสริฐคือความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นี่มีอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ตั้งอยู่นะครับวันนี้โลดนี้หล่นอย่างกำกวมอย่างแปลกันชนิดที่เรียกว่าสำเร็จรูปที่จะเอาเป็นชัดเจนก็ยังไม่ได้แต่ก็ไม่ผิดนี้โลดเราแปลว่าดับทุกข์นี่เราทางความดับลงแห่งทุกข์เขายิ่งนี้นี่เป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโรธาแปลว่าที่กั้นแปลว่าเคลื่อนแปลว่าอะไรก็ตามนั้นนิโรธาแปลว่าไม่มีที่กั้นไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความทุกข์ที่นี่ทุกขังนิโรธังก็แปลว่าทุกข์ไม่มีที่ตั้งอยู่ได้ไม่มีที่กั้นมันไว้ในใจมันไหลหนีเหมือนน้ําหยดน้ําในใบบัวใบบอนมันตั้งอยู่ไม่ได้นั่นแหละใบบัวนั้นมันเป็นนิโรธน้ํานิโรธเทพาน้ําตั้งอยู่ไม่ได้มันไหลหนีหมดบางครั้งจิตเรานี่ก็มีนิโรธคือจิตความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่เข้าไปยึดไปถือมันจะเฉยแต่มันก็ไม่เป็นตลอดถ้ามันเป็นตลอดกลางมันก็เป็นนิพพานถาวรขึ้นมาวันหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ตลอด24ชั่วโมงถ้าทุกข์ตลอด24ชั่วโมงมันตายไปนานแล้วจิตนี่มันไม่ทนทานในขณะนั้นมันมีเวลาที่ไม่เป็นทุกข์เลยแต่เราก็ไม่คืนมาดูมันให้ชัดเจนทีนี้ความทุกข์ที่ปิดบังไว้ก็มีความไม่ทุกข์ที่ปิดบังก็มีอยากจะบอกท่านคำหนึ่งว่าปฏิชันนะนิโรธัง คือความตั้งอยู่ไม่ได้คือความดับลงแห่งทุกข์แห่งที่ปิดบังคือมันก็เปิดเผยแต่ว่าเราไม่รู้จักมันเพราะนั้นท่านจึงพูดไว้ในอริยสัจ4ข้อที่3ว่ากิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับความทุกข์ให้รู้จักมันว่ามันไม่มีอยู่บางครั้งให้เรารู้จักชัดเจนที่ว่าทุกครั้งนิโรธังอริยสัจจังชัตชิกาตพังความไม่มีทุกความทุกข์ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตนี้จะต้องทำให้แจ่มแจ้งให้รู้ประจักษ์ชัดว่ามันมีธรรมชาติเช่นนี้มีอยู่นะธรรมชาติที่ไม่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่มันทุกข์อยู่ตลอดถ้าเรารู้ว่ามันมีจริงเราเห็นมันชัดเจนแจ่มแจ้งเราจะได้ขยายเราจะได้พยายามให้มันไม่มีมากๆขึ้นมากๆขึ้นเอาง่ายๆชีวิตของเราเกิดมา20ปี30ปี50 60ปีเนี่ยเราเจ็บนั่นปวดนี่เราเป็นไข้เป็นหนาวเนี่ยเรารู้จักดีปีนี้ป่วยมากปีนี้ยังชั่วหน่อยไม่เป็นไรอะไรเราพูดกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้จักทันทีคือความทุกข์ความทุกข์ตรงๆเจ็บไข้ได้ป่วยที่เรียกว่าอปฏิชันนะทุกให้ทุกที่ตรงทุกเปิดเผยแต่เวลามันอยู่เย็นเป็นสุขล่ะในปีหนึ่งนี่เวลาที่เราเป็นไข้มีน้อยกว่าเวลาทุกทางกายแต่เวลากายอยู่สบายๆนี่ยังมีมากกว่าเวลาเป็นไข้แต่เราก็ไม่ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งให้ทราบซึ่งว่ามันมีมากกว่ากันจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นทุกข์กับจิตไม่เป็นทุกข์ มันมีสโคปมีขอบเขตความไม่เป็นทุกข์นั่นแหละมีมากกว่าถ้าผู้ใดมีความเป็นทุกข์มากเป็นโรคประสาทแล้วมันก็ตายมันตายได้ไวถ้าจิตมันไข้หนักมันตายไวผิดหวังชอบช้ำระกำคมคืนไม่มีใครฆ่ากินยาตายเองผูกคอตายเองจิตมันไข้จิตมันไข้จิตไม่มีอาหารจิตไม่มีชีวิตจิตไม่มีเครื่องนุ่งห่มจิตไม่มียาสิ่งที่จะทำให้เป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคของจิตเป็นอาภรณ์แผ่นผ้าที่มานุ่งห่มแก่จิตคือธรรมะคือศาสนาด้วยเหตุนี้เองคนแก่คนเฒ่าที่เกิดมานานล่วงการผ่านไว้ได้พบความทุกข์มาทุกรูปทุกแบบจึงรู้จักมากขึ้นทำยังไงหนอเราจึงจะไม่เป็นทุกข์จิตใจที่ระเหเร่ร่อนทำยังไงจะมีที่อยู่อาศัยจิตใจที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาหิวโหยอารมณ์ของรูปของเสียงของกลิ่นของรสกินเข้าไปแสวงหาเข้าไปเท่าไหร่มันไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มเอาอะไรมาให้มันกินมันจึงจะอิ่มมันจึงจะเต็มแต่ก่อนก็ไปแสวงหามาให้มันกินจิตที่มันกินอาหารนะมันกินรูปมันกินเสียงมันกินกลิ่นมันกินรสมันกินสัมผัสมันกินอารมณ์อันไหนชอบใจมันแสวงหากินยอมเป็นยอมตายเพื่อให้จิตได้สัมผัสสิ่งนั้นที่นี่กินเท่าไหร่มันก็ไม่พอเหมือนเพลงที่เขาร้องทมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มจิตกินไม่อิ่มกินแต่ปากอยากแต่ท้องอยากมีโอกาสอิ่มอิ่มจิตนั้นไม่อิ่มเมื่อไม่อิ่มจะทำยังไงจะให้มันได้กินอิ่มอิ่มทำยังไงจะถึงมันไม่อิ่มให้มันได้กินของอร่อยอร่อยที่สุดให้มันแสวงหาสิ่งนั้นรสอะไรจะยิ่งไปกว่ารสแห่งศีลแห่งธรรมนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีสัพพรโสธรรมระสังชินาติรสแห่งธรรมชนะรสทางปวงรสแห่งธรรมก็คือรสแห่งความสงบทำยังไงจะได้พบความสงบที่นี่แหละเราจะต้องหาทางให้มันได้กินให้มันได้ชิมให้มันได้ลิ้มให้มันได้ลองให้มันติดอกติดใจกับความสงบสิ่งที่เราว่าอร่อยที่สุดที่กินเข้าไปนั้นถ้าไปเจออาหารอย่างอื่นที่อร่อยมากกว่าเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าสิ่งที่เราเคยว่าอร่อยก็หมดความหมายปลาร้าปลาเจ่าน้ำพริกปลาทูไทยถ้าไปพบอาหารที่อร่อยกว่ามันอีกสักร้อยเท่าสักสิบเท่าเราก็ไม่อยากจะกินมันนี่ก็เหมือนกันจิตมันเคยกินแต่อารมณ์บูดอารมณ์เน่ามันเคยกินตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กินแต่รสมันเคยกินแต่สุขเวทนาอย่างอื่นแต่มันยังไม่เคยกินรสแห่งธรรมรสแห่งความจืดสนิทว่างโปร่งโล่งเบาสบายเย็นแสนจะเย็นไม่หนักหน่วงไม่บีบคั้นไม่กดทับเนี่ยที่นี่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยพบแล้วเคยแสวงหามาแล้วเพื่อจะให้มันเต็มตามอารมณ์ที่ปรารถนาในเมื่อมันไม่เต็มตรงนี้แหละแก่เข้ามาเท่าเข้ามาความทุกข์ที่มันซ่อนเร้นมันยิ่งเปิดเผยตาที่เคยเห็นสว่างสวยก็มองอะไรไม่ชัดเจนแล้วหูก็ฟังอะไรไม่ชัดเจนนัวเข้ากำลังวังชาก็ตกต่ำเนื้อหนังเหี่ยวย่นกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่อยากจะหลับนั่งโอยลูกโอยไปทุกทายความทุกข์ตัวนี้เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวซะแล้วอะไรแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ก็ต้องหันหาทางที่จะออกจากทุกข์ถ้าจะเกิดอีกชาติหน้ามันมีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสวรรค์มีมันทำให้เกิดความสุขยิ่งกว่าที่เราเคยมีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็น่าจะแสวงหาช่วงนี้นั่นแหละคนแก่คนเฒ่าจึงหันเข้ามาเพราะความทุกข์มันสอนพุทธศาสนาประกาศทุกข์ลงมาในโลกเลยครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปริกิตตนะธรรมจักกัปปัตตนะธรรมจักกับวัฒนะได้ยังธรรมจักให้เป็นไปธรรมจักกับปวัฒนสูตรคือการทำให้ธรรมะของท่านเป็นไปวิทารณังเผยแผ่ให้กว้างไกลปริกิตนังโปรยหวานรี่รายลงสู่โลกถ้าไม่ได้พูดอย่างอื่นมากดอกครั้งแรกเลยจนแผ่นดินไหวถ้าเราพูดเรื่องทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเลยภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาสัทธมนุสาเวสุงเอตังจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตวะติงสาเทวดาบอกกันไปสนั่นหวั่นไหวทั่วทั้ง โลกทั้งโลกามมื่นโลกกธาตุก็หวั่นไหวเพราะท่านพูดถึงเรื่องนี้เรื่องความทุกข์ที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องความดับทุกข์มันไม่มีอะไรทั้งความทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เหตุเกิดมันก็คือธรรมชาติเองธรรมชาติคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์เป็นตัวธรรมชาติทุกข์ไม่มีก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ที่ไม่มีทุกข์มันก็มีอยู่หลังจากนั้นนะครับกฎของธรรมชาติมันก็มีในตัวมันถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้มันจึงต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือมรรคที่ท่านประกาศเอาไว้มรรคก็คือทางแต่ไม่ใช่ทางเดินของเท้าทางเดินของร่างกายจะเป็นทางเดินของจิตตัวนี้คือระบบแห่งการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกลมกลืนถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของตัวธรรมชาติไม่ต้องไปอ่อนหมอบราบคาบหญ้าคาบแก้วอ่อนวอนเส้นสวงบวงบนเทวดาฟ้าดินที่ไหนพระจงพระเจ้าที่ไหนแต่จะเดินให้มันถูกทางตามกฎของธรรมชาตินี่คืออริยมรรคมีองค์8หนทางเดินของชีวิตที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความทุกข์ก็จะดับลงที่นี่คนแก่คนเฒ่ามีความทุกข์มามากแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสุดท้ายก็มองไม่เห็นทางอื่นใดจะเรียกร้องเอาความหวานชื่นแต่เก่าก่อนคืนมามันก็ไม่ได้จะมองไปข้างหน้าทะเยอทะยานไปสู่ความปรารถนาไล่ขวายคว้าเอามามันก็สุดที่จะเอื้อมสอยขวายคว้าเพราะตัวเราเองหูตาก็ฝ้าฟางแล้วเนื้อหนังเต่งตึงประหนึ่งผิวแตงเหี่ยวต่องแต่งยานตรงเตงฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาเลือกับกายมาตั้งแต่เหงือกแดงๆเส้นผมดำขับกายกับขาวเป็นแป้งดวงตากลมเคยคมวาวกับขุนขาวเป็นฟางฝ้าจะเอาอย่างไรใกล้แต่ฟังวันที่จะมรณังมรณาเข้าไปแล้วอนิจจาก็ต้องกลับมาพิจารณาถึงเรื่องนี้ไม่มีทางอื่นใดเตรียมตัวไว้ก่อนจากตายเท่านั้นเองเตรียมตัวที่จะไปสู่โลกใหม่ปรโลกเบื้องหน้าก็เลยเข้าวัดเข้าวาประเมาะข้อดีเมื่อฟังเทศฟังธรรมเข้าอกเข้าใจก็จะได้เดินถูกทางตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาอย่างบอกว่าอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาในสมัยพุทธกาลคนแก่คนเฒ่าอายุ120ปีเป็นพระอรหันต์ซ้ำเฒ่าเยอะแยะทีนี้ถ้าเกิดคนหนุ่มคนสาวสามารถเข้าถึงได้ก็อาศัยสิ่งที่สั่งสมสิ่งที่อบรมมาหลายภพหลายชาติมาแล้วมาชาตินี้เข้าปลูกลูกแนวเชื้อพันธุ์เก่าเผ่าพันธุ์เดิมมันมีในจิตในใจเมื่อมีใครจุดแสงสว่างขึ้นมันก็โปร่งโพงขึ้นมาคนมีจักษุพระพุทธญาณไว้อย่างนี้จงไปจุดแสงสว่างในที่มืดผู้มีจักษุจะมองเห็นบางครั้งผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมเข้าใจปั๊บก็จะสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าแจ่มแจ้งจริงเนาะแจ่มแจ้งจริงเนาะเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนงายของที่คว่ำเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดผู้มีจักษุได้มองเห็นเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงชีวิตมันเดินทางมาเรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันแก่เฒ่าจะสุดท้ายปลายทางของชีวิตคือมรณันตังหิชีวิตังชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบมันก็ยังเดินหลงทางที่นี้จะต้องหาทางที่มันถูกมันต้องให้ชีวิตที่เดินก็เลยเข้าวัดเข้าวาที่คนโบราณว่ามั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้คนหูพ่อจูงเขาใส่ข้างเฮาได้มั่วเมาดนไผ่ซนแสนซำอาศัยผู้คนหูค้านเอิ่นกูกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมพ่อได้เห็นบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสีต้นมันเหมาะสมกับพุทธศาสนาสำหรับคนที่มีความทุกข์มากจึงหันมาสู่พระพุทธศาสนาทีนี้คนหนุ่มคนสาวเขายังทะเยอทะยานร่านอยากไปกับกิเลสตัณหาวัตถุทั้งหลายอยู่เขามีเรี่ยวแรงกำลังวังชามากเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะมีได้เขาคิดว่าเขาจะเป็นได้เขาไม่กลัวยังไม่สุดแรงเหวี่ยงโมเมนตัมของกิเลสตัณหามันยังแรงเขาก็กระโดดโลดเต้นไปความทุกข์มันก็ครบเอากัดเอาตบหน้าตีหัวซับมากอกตอกระบาลเข้าไปสามเงยเข้าไปในที่สุดมันก็สุดทรงอยู่ได้ก็สุดได้ดังใจมาก็หัวเราะสูญเสียไปก็ร้องไห้นางน่ะเข้าแก่เฒ่ามามันก็จะสำนึกเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาไม่ใช่ปัญญาด็อกเตอร์ปริญญาแต่มันเป็นปัญญาธรรมชาติที่เห็นทุกข์ประจักษ์ชัดจึงจะเข้ามาสู่ที่นี่ความทุกข์นั่นแหละจะเป็นครูบาอาจารย์สอนคนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนานางปตาจาราผัวตายลูกสองคนตายพ่อแม่ตายตนเองก็เลยถูกความทุกข์ย่ำยีบีบคั้นร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าลุดด้วยไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงทำให้ฟังเธอได้ร้องไห้มาอย่างนี้หลายภพหลายชาติน้ำตาเธอเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วเธอจงนั่งลงตั้งใจฟังเธอจะไปแสวงหาภพใหม่ที่ไหนอีกมันจะต้องพบภาวะอย่างนี้แสดงทำไปในที่สุดเธอก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็บวชในธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นพระอรหันต์ที่นี่เอาเมื่อเราพูดถึงคนแก่มีความทุกข์ทางจิตทางใจมากมายแล้วได้ผ่านพบประสบการณ์แห่งความทุกข์การได้การเสียการมีการเป็นผู้แพ้ผู้ชนะโลกตายเสียเมียตายจากพัดผากจากผัวบางทีก็ผัวดามผัวตีผัวฆ่าบางทีก็โอ้แค้นเคืองตามวิธีทางแห่งชีวิตที่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตานั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ทำให้คนแก่ทั้งหลายหันมาเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจะไปเตรียมใจก่อนจะสู้เป็นอยู่อย่างเป็นผู้เตรียมพร้อมมันก็ถูกแล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการบังคับหันไปสู่ขนงขนสาจะบังคับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าของจริงของดีแท้ๆบังคับกันไม่ได้มันอยู่เนื้อบังคับนะมันจะต้องเข้ามาถึงด้วยศรัทธาด้วยปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกบังคับให้สวามีภักดิ์ยอมมอบกายถวายชีวิตมันจะต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบปัญญาประกอบกันไปกับปัญญาอย่างนั้นเพราะแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาก็จะต้องวิ่งว่อนไปข้างหน้าเหมือนปลาดิ้นอยู่ในแม่น้ำในน้ำน้อยๆกำลังจะเหือดจะแห้งพระพุทธเจ้าว่ามะมายิเตปัสสถะพันธมาเนมัชเชวะอโปทกะขีณโสเตว่าอย่างนี้จงมาดูจงเห็นโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายกำลังดิ้นรนด้วยอำนาจแห่งวัตถุเพราะความยึดมั่นถือมั่นเหมือนฝูงปลาที่กำลังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในน้ำน้อยอันมีกระแสสิ้นไปแล้วคือปลาอยู่ในน้ำข้อนกำลังจะตายดิ้นเท่าไหร่ก็มันเอาไม่ได้ในที่สุดตอนแก่ตอนเฒ่าปลาน้ำข้อนแล้วนี่ก็ดิ้นหาศีลหาธรรมก็ยังดีจึงบอกว่าหาทางที่จะไปเห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิโตนกับไข่ที่ค่อยยังชั่วถ้ารู้จักทางที่ถูกต้องเกิดมาใหม่ก็จะได้ดำเนินตามเส้นทางสายนี้ทีนี้ต่อมาลดลงมาดูผู้หญิงทำไมผู้หญิงจึงมากกว่าผู้ชายฝรั่งก็ถามผู้ชายทำไมจึงไม่มาวัดมาว้าไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาบวชชีพามากเหมือนผู้หญิงก็ดังกล่าวแล้วความทุกข์มันมากผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายทุกข์มากนะจะบอกให้พระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุคามประสบทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่บุรุษจะไม่เคยรู้จักเลยเว้นบุรุษเว้นเสียคือผู้ชายไม่ต้องพบความทุกข์ชนิดนี้ความทุกข์ชนิดนี้ผู้หญิงกลับเป็นความโชคดีโชคดีที่มีความทุกข์ชนิดนี้ให้จึงสนใจในศีลในธรรมในศาสนาถ้าผู้หญิงเป็นเหมือนผู้ชายจ้างก็ยิ่งน้อยกว่าผู้ชายที่จะมาสนใจในศีลในธรรมผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าถ้าผู้หญิงมีไม่มีความทุกข์เหมือนผู้ชายอาตมาว่าผู้หญิงนี่แหละยิ่งจะไม่เข้าวัดเข้าวาเลยขนาดมีความทุกข์ขนาดนี้ก็ยังเข้าน้อยๆถ้าพุทธิยาวันหนึ่งมาตุคามต้องพัดพรากจากเรือนของพ่อของแม่ไปอยู่เรือนผัวตอนที่ไปเป็นเมียเขาใหม่ๆนั่นน่ะมันทุกข์นะทุกข์ซ่อนเล่นไปอยู่กับบ้านผัวกับปู่กับย่าต้องคอยเอาอกเอาใจปู่ย่าญาติข้างเคียงทั้งผัวชอบหรือไม่ชอบก็ต้องพี่นอบพี่เทาเอาอกเอาใจตื่นก่อนนอนทีหลังแม้จะขมถื่นอยู่บ้านตนเองยังไม่ขยันขนาดนี้แต่บัดนี้โอ้ยมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะด่าเขาจะว่างกลัวจะไม่ถูกอกถูกใจพ่อผัวแม่ผัวญาติข้างเคียงทั้งผัวผู้ต้องข่มใจฟื้นทนทุกอย่างเพื่อแลกเอาความหวานชื่นกับลูกกับผัวไม่รู้มันจะคุ้มกันหรือไม่คุ้มบางทีก็ถูกด่าทุกว่าถึงตระกูลลุนชาติเธอก็ขมขื่นหวานอมขมเกินเพื่อจะได้อยู่กับลูกกับผัวเนี่ยเป็นความทุกข์ของมาตุคามคือผู้หญิงผู้ชายไม่เคยพบเลยผู้ไม่ถูกใจไปใหญ่เลยเป็นอย่างนั้น ต่อมาผู้หญิงจะต้องตั้งครรภ์ความทุกข์ในขณะที่ตั้งท้องนี่ก็ทุกข์แสนจะทุกข์อีกทีเดียวนอนคว่ำไม่สบายนอนง่ายก็ลำบากจะไปจะมาจะล้มจะฟาดเวลาใดก็จะตายทันทีง่ายๆเหมือนอยู่ในสนามรบพระพุทธเจ้าท่านเปรียบผู้หญิงถือผ้าขาดท้องท้องใหญ่ๆไม่เปล่าแปลงในเหมือนทหารที่อยู่ในแนวรบเมื่ออยู่ในแนวรบแล้วก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อไม่รู้หากระสุนจะปลิวมาทางไหนเดินไปจะตกหลุมขวากหรือจะเหยียบกับระเบิดมันพร้อมที่จะตายอันตรายรอบด้านผู้ชายไม่เคยพบผู้ชายไม่เคยตั้งท้องไม่เคยตั้งครรภ์แต่ก่อนเคยสวยเคยงามสวยเชงวับหน้าไม่ออกจากกระจกตอนนี้จะสวยอย่างไรมองดูปลายตีก็ไม่ได้ท้องโยเดินไปเดินมาโอ้จะเป็นขี้หลายดิเป็นจะถ่ายรูปไว้แท้ล่ะท้องน่าจะถ่ายรูปไว้ตอนท้องใหญ่ๆเองเป่งเองเป่งเองเป่งมันจะไม่ได้ประมาทโอ้จะสลงว่าเจ้าของงามได้ฝ่านี่ผู้ชายก็ไม่ทุกอย่างนี้ต่อมาผู้หญิงคือมาตัวคามนี่จะต้องทุกในการคลอดลูกคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อความตายเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าคลอดลูกมันสบายไหมผู้ชายไม่เคยรู้จักว่ามันลำบากแค่ไหนผู้หญิงผุดลุกโพดนั่งเบ่งตาสวดตาดูเลือดลังเลือดไหลออกมาทีละครึ่งโอ้ยเจ็บปวดเอ็นใหญ่เป็นร้อยเอ็นน้อยเป็นพันเหมือนมันจะขาดสะบั้นหันแรกไม่รู้ว่าเหือไหลใครหยดหรือว่ายางตายไหลออกมาโอ้เป็นความขื่นขมปวดร้าวระทมทุกข์ที่สุดเลยบางคนก็ตายในขณะคลอดลูกเมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าเป็นคนโบราณภาคอีสานนี่อยู่กรรมนะมีกรรมนะนอนฟิงไฟเดือน5สบายไหมนอนฟิงไฟเดือน5คลอดลูกเดือน5น้ำเย็นๆไม่ได้กินน้ำแข็งต้องกินน้ำร้อนอาหารอร่อยๆกินไม่ได้กลัวจะไปกระทบกระเทือนมันจะไปปรุงแต่งเป็นน้ำนมให้ลูกน้อยๆกินกลัวลูกจะไข้โอ้ยลำบากจริงๆผู้ชายไม่มีใครเคยคลอดลูกก็เลยไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้ต่อมาผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกด้วยนมนมเนี่ยต้องมาเลี้ยงลูกหลังจากนั้นการกินข้าวกินปลากินอาหารก็ต้องระมัดระวังที่สุดผู้ชายเขาก็ไม่เคยรู้จักความทุกข์ชนิดนี้และอีกประการหนึ่งผู้หญิงเป็นประจำเดือนเป็นฤดูกายเปลี่ยนแปลงไปใจก็เปลี่ยนแปลงตามกายวิปริตจิตก็ค่อยวิปราสเป็นไข้นะเป็นประจำเดือนอารมณ์ก็เศร้าหมองเพราะเลือดเน่าเลือดอะไรมันหลั่งมันไหลออกมามันเศร้าหมองกันสรุปแล้วความทุกข์5ประการของผู้หญิงเป็นความทุกข์ที่ผู้ชายไม่เคยรู้จักเป็นความทุกข์ที่พิเศษสำหรับผู้หญิงด้วยผู้ชายเขาไม่ทุกข์ลองดูที่ความทุกข์5ประการนี่มันทุกข์ขนาดไหนทุกข์จะต้องเอาอกเอาใจผู้อื่นตลอดตอนไปหยกกับผัวใหม่ๆทุกข์เพราะจะต้องต้องเป็นประจำเดือนตอนเป็นประจำเดือนนี่หน้าตาก็บูดเบิ้งจิตใจไม่แจ่มใสทำให้ผัวเข้าใจผิดพ่อปู่แม่ย่าเข้าใจผิดพ่อผัวแม่ผัวว่าทำไมหน้าตาเธอไม่เบิกไม่บานเลยอะไรต่างๆพอจะด่าจะดุจะว่าเธอก็ยิ่งเศร้าหมองทุกข์ตรอมตรงเข้าไปเอกก็ได้แล้วยังต้องทุกข์ในขณะที่ตั้งครรภ์ทุกข์ในขณะที่คลอดลูกทุกข์ในขณะที่เลี้ยงดูลูกด้วยนมโอ้แค่นี้ก็พอแล้วขมเขินเพียงพอแล้วลูกก็ไม่ใช่คนเดียวเพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงมีความทุกข์มากผู้หญิงนี่แหละจึงใกล้ที่จะเข้ามาหาสิ่งที่ทำให้จิตใจนี่ผ่อนคลายทุเราเบาบางลงทางศาสนาก็เลยเอื้ออำนวยสิ่งเหล่านี้ให้เพราะนั้นผู้ที่มีความทุกข์นี้น่าจะขอบคุณความทุกข์นะพวกผู้หญิงทั้งหลายน่าจะขอบคุณความทุกข์ทำให้รู้จักเข้าวัดเข้าวาสั่งสมคุณงามความดีได้พวกผู้ชายก็เลยไปเข้าคุกมากกว่าที่จะเข้าวัดเข้าวานอกจากนั้นก็ไปดูโรงพยาบาลเวลาวันปีใหม่ทีเวลาสงกรานต์ทีพวกผู้ชายเต็มอยู่โรงพยาบาลยิ่งตึกอุบัติเหตุเต็มไปหมดเลยมีแต่ผู้ชายนะผู้หญิงน้อยเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันซ้อนใจดีเพราะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดมาเพื่อขจัดความทุกข์เกิดมาโดยอำนาจแห่งความทุกข์ก็ว่าได้ พระพุทธเจ้าท่านคิดจะบวชครั้งแรกก็เพราะท่านไปเห็นความทุกข์ของชีวิตตั้งแต่เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ร้องโอยโอยอยู่เห็นคนตายท่านก็คิดโอ้ชีวิตมันเต็มไปด้วยทุกข์ที่ทุกข์ที่เปิดเผยอย่างนี้เลยจังทุกเรื่องของจิตของใจในที่สุดท่านก็หาทางที่จะออกจากทุกข์เริ่มต้นของพระศาสดาก็เริ่มต้นด้วยความทุกข์จบลงด้วยการทำลายความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทำลายความทุกข์ให้สิ้นไปในวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็บอกว่าบัดนี้มันถึงที่สุดพบใหม่ไม่ได้มีอะยันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิชาติปุณณปุณังการเกิดอีกก็ไม่มีนัตถิชาติปุณณภาโวการเกิดใหม่ในพบใหม่ของเราเนี่ยไม่มีจบกันพอดีความทุกข์ก็ได้สิ้นพังคลื่นทลายลงหลังจากนั้นก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนด้วยเหตุนี้พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เริ่มต้นด้วยสติปัญญาแล้วก็จบลงด้วยสติปัญญาบุคคลเมื่อมีสติมีปัญญาพอจะรู้ว่าตนเองเป็นทุกข์มีความทุกข์ก็จะขวนขวายแสวงหาหนทางที่จะออกจากทุกข์การที่จะทำลายความทุกข์ให้สิ้นไปก็พัฒนาปัญญาให้มาก จนถึงขั้นที่เรียกว่าญาณทัศนะที่เรียกว่าอาสวัคคายานทำลายสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์สิ้นไปเริ่มต้นด้วยปัญญาจบลงด้วยปัญญาเพราะนั้นเราจะพูดว่าพุทธศาสนาว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิมันก็อยู่ด้วยปัญญานะอย่างเก่าถ้าไม่มีความรู้พอที่มีปัญญาพอที่จะมารักษาศีลพอที่จะมาเจริญสมาธิมันก็ไม่มามาด้วยศรัทธามาศรัทธาชนิดนั้นมีปัญญาแต่ปัญญายังไม่พอพูดง่ายก็เปรียบเหมือนว่าเราจะต้องมีเราจะทำนาเราต้องมีข้าวปลูกมีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นั้นมันไม่พอจะเอามาอยู่มากินได้แต่มันพอที่จะเอามาปลูกให้เจริญงอกงามได้เต็มทุ่งเต็มยุ่งเต็มฉางได้ข้าวที่งอกงามและเก็บเกี่ยวมาใส่ยุ่งใส่ฉางลงทุนไปสักกระสอบหนึ่งเป็นข้าวพืชเป็นข้าวปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์แต่เสร็จแล้วมันได้มาเป็น 30-40 กระสอบอย่างนี้มันออกลูกออกมาเริ่มต้นโดยปัญญาเพียงนิดหน่อยปัญญาพอรู้จักว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเว้ยความทุกข์มีความดับทุกข์ก็คงจะมีพระท่านสอนเราน่าจะไปฟังธรรมเราน่าจะไปประพฤติปฏิบัตินี่ปัญญาระดับเนี่ยปัญญาระดับข้าวปลูกปัญญาระดับเป็นข้าวพืชเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์แล้วเราก็ไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นมาอีกอยากจะปฏิบัติธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ท่านพาฝึกพาหัดมีศรัทธาด้วยมีปัญญาเพิ่มมันก็ไปทำทำก็มั่งมากจิตสงบก็พบหนทางบริสุทธิ์ปัญญาก็ลุกโพล่งขึ้นมาอีกเห็นขันห้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจเห็นทุกข์จริงๆอยู่ในจิตในใจเห็นความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ด้วยเหตุที่เรียกว่าสมุทัยนั่นก็นั่นก็เห็นความทุกข์บางครั้งมันดับไปจริงด้วยการกระทำที่ถูกต้องมันยิ่งดับไปมันก็มีหนทางที่จะทำอริยสัจไปก็ปรากฏพิจารณาเห็นขันธ์อ้าวโอ้ขันธ์นี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราในปัญญามันละเอียดเจาะแทงลงไปลงไปลงไปรูปของเราที่ตั้งอยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงมันอาศัยปรุงกันด้วยดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมกินเข้าไปถ่ายออกมาเดิมเข้าไปเหี่ยวออกมาหายใจเข้าหายใจออกตายปั๊บมันก็แตกสลายไปนอกจากนั้นก็มีส่วนที่เป็นจิตเรียกว่านามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเกิดผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจก็เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ไอตัวเวทนาฟีลลิ่งเนี่ยมันก็เอาความทุกข์ไปเสนออย่างนี้ไม่ดีนะอันนี้ความสุขดีแท้ๆเมื่อมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆไปเสนอตัวสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายมันก็เก็บไว้ในโกดังในสตอของมันอันนี้ดีเว้ยความสุขดีๆสัญญายิ่งจดจำเมื่อยิ่งจดจำมันก็ยิ่งเพ่งลงไปในนั้นตัวสังขารคือความคิดอีกส่วนหนึ่งเมื่อสัญญามันเก็บเอาเวทนาไว้ดีๆในสตอในคลังของมันสังขารก็มาปรุงเทนี่กูจะทำอย่างนี้กูจะทำอย่างนั่นจะไปอย่างนั้นพบคนนั่นจะได้อย่างนี้จะทำให้มันดีอย่างนู้นจะทำอย่างนั่นนี่ สังขารก็ปรุงต่อไปวิญญาณก็เป็นเจ้าของเป็นผู้รับผู้รู้ออหอมออกไปกับเขาวิญญาณังปริเยยังวิญญาณจะต้องกำหนดรู้ลงไปมีสติรู้ตัววิญญาณให้ยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็จะเห็นว่าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขบวนการของธรรมชาติขบวนการของธรรมชาติฝ่ายรูปประทับฝ่ายนามธรรมอาศัยกันแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครที่ไหนไม่มีอัตตาตัวตนที่แท้จริงความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นความทุกข์ก็พังทลายคลื่นลงมาไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกข์เลยความทุกข์เกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันตัวบุคคลผู้ทุกข์จริงๆมันกลับไม่มีอย่างนี้มันมีปัญญาที่ลุกโผล่ขึ้นมาโดยเริ่มต้นด้วยปัญญาน้อยๆท่านจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิจากสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจคือปัญญาที่เข้าใจที่ถูกต้องมาสู่สัมมาสังกัปปะดำริปรารถนาที่จะมีปัญญายิ่งขึ้นที่จะปลดปล่อยเปลื้องวางจากความทุกข์ให้มากขึ้นหลังจากนั้นมันก็ไปควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เกิดการพูดจาชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเมื่อมีความเข้าใจถูกความดำริถูกมันก็ไปควบคุมปฏิกิริยาพฤติกรรมทางกายทางวาจาขึ้นการเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่หลังจากนั้นเมื่อมีสติมากขึ้นมีสมาธิก็มาจบลงตรงที่สัมมาญาณคือความรู้ที่ยิ่งขึ้นมาจนถูกต้องแล้วก็มาถึงสัมมาวิมุตติผลของมันหลุดพ้นจากความทุกข์สัมมาทิฏฐิแล้วยังมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญานั่นแหละเริ่มตั้งแต่ปัญญาน้อยๆจนมาถึงปัญญามากเป็นสัมมาญาณะเริ่มด้วยข้าวปลูกมาถึงข้าวอยู่ในยุ้งในฉางพุทธศาสนามีวิวัฒนาการอย่างนี้เพราะนั้นมันจึงเหมาะแก่คนแก่คนเฒ่าในขณะเดียวกันคนหนุ่มคนสาวถ้าจะสนใจมันก็ยิ่งเหมาะเข้ามาอีกที่มีทางลัดคนแก่คนเฒ่าบางทีงกงกเงินเงินมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องศาสนามาบวชมาปฏิบัติธรรมแต่ก็อืดเฉื่อยชาเรี่ยวแรงกำลังวังชามันตกต่ำลงไปหมดสติปัญญาที่มีพอเป็นเชื้อเป็นไฟแต่พัฒนายากมากมันอ่อนมันชามันล่าอะไรลงมาอย่างต่างอย่างนี้มันจึงเป็นสิ่งที่น่าจะคิดน่าพินิจพิจารณากันหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบางคนนั้นเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ปีแต่ก็มีจำนวนน้อยคนแก่เป็นพระอรหันต์มากกว่าเด็กอายุ7ปีในทางพุทธศาสนาเนี่ยคนแก่อายุ120ปีคนแก่งงๆว่าเงิน70 80 90หลวงตาทั้งหลายเนี่ยถ้าจะดูสถิติในสมัยพุทธกาลก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มากกว่าสามเณรอายุ7ปีอันนั้นต้องอาศัยบุญญาบารมีมากเพราะเหตุนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดว่าเอ๊ะศาสนาพุทธเนี่ยเกิดมานาน 2,535 ปีแล้วคนเข้าวัดก็มีแต่คนแก่คนเฒ่าคนบวชก็มีแต่หลวงปู่หลวงตาศาสนามันแก่มันชรามันเกิดมาดนมันเลยเฒ่าบ่เมื่อความ